lyssnar på Magnat Radio. Ja. Käft. Ja, välkommen till Magnat Radio. Jag heter Johan Hjelm. Jag sitter här med Martin Wennberg, Emily Pirro och Robert Jansson ligger och sväller ut sig på soffan. Ja, jag vet inte vad du säger, så det är lika bra. Ja, det är nog lika bra. Ja, Martin och Emily. Hej. Hej. Ja, snacka lite närmare micken så blir det roligare. Hej. Yes. Ja. Hur står det till? Det är bra. Så 17 och 21 på eftermiddagen på lördagen. Är det så här, har du nyss vaknat? Jag? Uh-huh. Nej, för fan, du hör att vi inte har gjort. Fan, jag är ju pigg som en mört. Ja. Martin, du är nyvaken som vanligt. Nej, jag har varit på med tuppen klockan 12. Jag vet inte, när ringde Robin mig idag? Inte fan vet jag. Nio, då gick jag upp, gjorde jag. Så när jag har varit igång hela dagen och städat och stressat. Stressat, ja, du skulle städa, va? Det var det som var grejen. Ja, sen gick dammsugaren sönder mitt i alltihopa och jag skulle laga den. Sluta med att det damm över hela lägenheten. Jag fick gå och låna en dammsugare och fortsätta. Det har varit klart till sist. Ja, trevligt. Trevligt. Själv är ingen städmaniker, eller vad heter det? Ja, har inte du, så du städar väl varje fredag, gör du inte? Alltså. Ja, jag gjorde det ett tag när jag hade liksom rutinen inne, men nu är det jävligt slappt alltså. Men jag tycker inte det, ja, jag brukar väl städa lite så här, lätt lite då och då istället för att göra en stor städning. Det känns lite mer bättre, lite skit i hörnen än ett rent Helsinki. Mm. Ja. Ett rent Helsinki. Ja, ja. Mm. Vad det jag sa. Ja, det var det så. Ja. Det var ingen här inne som kollade på presskonferensen som Juholt hade. Du såg det? Ja, lite. Snacka inte bakom micken. Men nu då? Ja, nu har det bättre. Måste du sitta så här nära? Ja, man måste slicka micken, annars hörs man inte. Ja, nej, jag såg den lite. Du såg det på Aftonbladet? Eller nej, TV4 sen det var? På SVT. De satt och snackade ju. Ja, men de sände inte live, va? Nej, det var många som ställde den live. Det var många som klagade på SVT att de inte körde ut presskonferensen live. Det? Ja, det kan man undra. De körde någon sorts soffsittning i någon studio istället. Jag satt och sa igår att jag hoppas att den där idioten får gå nu, eller går. Men sen direkt när jag gjorde det, då tyckte jag synd om honom på något vis. Jag vet inte. Jag trodde han var bra ändå. Ja, jag tycker han verkar skön liksom. Men det är mest alla det här mediedrevet som har gått emot honom så här, att plus att han är väldigt han kan inte erkänna att han har fel. Nej, det är det som han har något slags drag av att jag har inte gjort någonting. Nej, det är det som är fel, för att alla vet ju att alla gör ju fel. Alla politiker också. Alla har ju skrivit. Ja, han var mänsklig och det gillar inte folk. Nej, jo, men han kunde ha sagt att han var klantig själv. Ja. Inte liksom låtsas som att nej, jag har inte gjort något fel. Då blev man, han verkar osympatisk då. Ja. Jag till och med glömde på vad han gjorde. Vad gjorde han som var så fel? Ja, men han tog väl ut extra bidrag till bostad och grejer. Och så nu var det en massa, ja precis. Så, vad heter det, färd. Ja. Han hade hyrbil fast han hade sin egen bil. Han fick betalt för både. Det är en av väldigt luddiga regler. Det är inte säkert han förstod det, tror jag. Jättesvårt att förstå att man inte kan köra två bilar samtidigt. Ja, men alla gör ju sådär. Jag menar, det är liksom. Du är sossin. Ja. Men fan, är det inte så att alla i Sverige är egentligen socialdemokrater i märgen? Jo, så är det. Såhär, i grunden. Såhär, det beror på. Hela samhället är i alla fall är på såna här bruksorter. Tror jag. Ja, såna här bruksorter. Minus alla som inte är det, eller vadå? Nej, men som i Smedjebacken, majoriteten är ju rött där. Det är ju socialdemokratiskt styrt. Jag tycker det känns som folk i våran ålder är väldigt ointresserade av politik. Alla bara, ja, det finns väl undantag liksom. Det är inte så många de som vi bevandrar oss med, så är det inte så många som är politiskt bevandrade. Nej. Och du själv är ju neutral, säger du alltid. Nej, jag vet inte. Du brukar vela det där, men jag håller mig inte till höger i alla fall, lyckas säga. Han verkar väl spännande, Vänsterpartiets nya ledare. Han verkar ändå lite. Varför än? Ja, vad fan heter han nu då? Ständig själv. Jag har sett honom i lite debatter och grejer, så han har varit med i lite radioprogram. Jag tycker han verkar lite sympatisk i alla fall. Han verkar kunna tala. Jag kollar på de här de hade partiledardebatten här på nu tidigare veckan. Det var han kunde tala för sig. Det var han och Fridolin som glänste, hörde jag. Ja, glänste. Så en fin aura. Vi kan köra lite från Juholts presskonferens. Mm. Under hösten och vintern. Men nystarten kom av sig. Partiet har upplevt en höst som dessvärre saknar motstycke. Jag känner inte bara det starka interna stödet. Men jag känner ju också att socialdemokratin på senare tid har förlorat ett betydande stöd utanför våra egna partilokaler. Jag har gjort misstag som partiordförande. Hur stora dessa misstag är, det får framtida forskning utvärdera. Sammantaget, när jag väger partimedlemmarnas stöd mot det allmänna opinionsläget, drar jag följande slutsats. Sverige behöver en stark, optimistisk, nyfiken och framtidsorienterad socialdemokrati. Vi behöver en opposition som är beredd att ta ansvar för Sverige och som allra senast 2014 behöver Sverige en ny start. Mot den här bakgrunden lämnar jag med omedelbar verkan uppdraget som ordförande för Socialdemokraterna. Jag vill inte stå i vägen för den nystart som både socialdemokratin och Sverige nu så innerligt väl behöver. Jag kommer att ge mitt fulla och helhjärtade stöd till min efterträdare. En efterträdare som jag är övertygad om kommer att kunna representera hela partiet och därmed också samla socialdemokratin, för det behöver Sverige. Tack ska ni ha. Ja. Juholts presskonferensen hade tidigare idag. Det var Oskarshamn på något köpcentrum eller något sånt där. Kärnkraftverk. Va? Nej. Ja, vad tyckte ni om det där då? Var det... Man hör inte det lika bra, men man såg ju att han hade nära till tårar. Ja, det är klart. Han har varit pressad det senaste året, kan jag säga. Det kan jag säga, det kan ju många säga. Men jag tror att han, det är synd om han kommer bara bli ihågkommen som stollig. Ja, det kan inte vara, alltså framtiden för honom ser väl kanske inte så ljus ut inom politiken, jag vet inte. Han kanske kan bli något, någon... kommunalråd. Ja, eller något sånt där, det är säkert. Landshövding. Ja, han är väl säkert eftertraktad, det måste han ju vara. Det, men folk... Det är ju som, vad heter det, partiledare som Socialdemokraterna som han är... Ja, det funkar väl inte. Sen är det ju väldigt farligt att tro att att han bara gjort, alltså allt viktigt och bra som han har gjort och sagt under den här tiden är det ingen som har lyssnat på. Folk har ju bara förväntat sig att han ska göra bort sig liksom. Ja, de har verkligen letat efter fel och så där. Det så är det. Men folk skriker ju nej, nej. Ja, men det var hans anhängare, anhängare som är där. Jag tror det är många ute i landet som gillar honom så här, men det var väl mest det brast väl inom. Hur ska han kunna gå till val och typ inte få skit? Alltså han kommer inte klara det. Det hade inte varit något bra att haft han ändå tyvärr, även om han är snäll och duktig. Snäll, känner du? Ja, men han verkar väl sympatisk, eller hur? Ja, han verkar ganska rolig. Det tycker jag med. Gillar han jättemycket. Nej, men han fick ju aldrig en chans. Jag känner att det är så jävla typiskt svenskt att hålla på och racka ner på någon som det är mänskligt att fela. Jo, men hur sen, tror du det hade blivit i debatter? Det hade bara handlat om allt skit som han har gjort. Han hade liksom varit underläge hela tiden. Det går inte då. Svenska avundsjukan. Bara de inte slänger in den där kärringen jämtin så hon... Ja, men det är hon som har tagit över nu. Ja, ja, men vad då ska hon vara... Nej. Hon har liksom inte... Hon är tillförordnad partiledare i sossarna. Varför har de ingen nytt fräscht de kan ta fram? Ja, men vem ska det vara? Har du något förslag? Nej, men något yngre kanske. Ja, det är alltid... Ja, men de vill ha sådana som är bevandrade inom politiken och som har lite kött på benen. Kan inte Göran Persson göra comeback? Ja, de kan ju ringa honom och... Är det Andreas Jämtin i Linköping? Han är ju den jävla kärring på plan i alla fall. Alltså jag skrattar bara för att det är dåligt. Jag skrattar inte för att det är kul. Fy fan. Det måste vara lite humor. Just det, Martin, vi ska ju köra någon sorts premiär här för din en topp 5-lista. Ja. Eller var det topp 3 nu kanske bara? Vi kanske kan korta ner till topp 3 idag, för att det blev inte, lite havsverk. Det var stressigt och så. Så att, tänkte till nästa vecka, då är vi igång med riktiga topp 5-listor. du kör liksom varje vecka. Du paxar. Nej, jag paxar inte. Jag har ju fått den här, gången jag har sagt åt honom miljoner gånger att vi ska inte köra någon jävla topplista med musik. Vi ska köra lite skönare grejer. Ja. Så att så kommer man med en jävla musiklista ändå. Men det, ja, vi får nöja oss med det. Det blir sista gången, så kör vi en topp 3 på det. Sen kör vi topp 3 på Martins listor. Ja, vi kan känna det. Precis. Ska vi ja, vi ska inte damma igång listan nu. Nej, okej. Det kommer senare. Ja, vi kör listan lite senare. Eller? Ja. Yes. Ja. 1, 2, 3, 4. Magnatradio. Ja, vi är tillbaka här, Magnatradio. Martin och Emily och Robban är här, och jag, Johan. Ja, vi snackade lite tidigare om Juholts presskonferens i Oskarshamn. Nu har vi pratat om den kanske. Kan vi snacka om något annat? Ja, vi skiter när det gäller med brännvin. Brännvin, nej, vi ska inte snacka om brännvin. Jag tänkte på en annan sak. Är det inte så att nu för tiden är folk lite så här telefonfobiker? Fobiker. Ja, det är väl alldeles tvärtom. Ja, alltså, det pratas ju väldigt mycket mindre i telefonen idag. Eller är det så kanske? Fast folk har, varenda person har ju telefoner. Folk smsar. Ja, precis. Folk gillar att smsa istället för att snacka telefon. Ja. Du då? Skickar du brev? Nej, jag snackar ju i allmänhet. Ibland kan man ringa till någon som fan. Någon som är rädd för att prata telefon. Och sen får man typ ett sms en sekund efter. Vad vill du? Ja. Ja, exakt. Det är en klassiker. Ja, men är det så? Det känner inte jag till. Nej, men du är en riktig såhär... Du är 82, du vet. Ja, men jag föredrar ju att prata i telefon. Ingenting slår ju. Och du svarar alltid Martin när man ringer. Ja, och konversera live liksom. Det slår ju sms. Det tar ju flera... Du blir ju sur när man smsar för mycket. Det går bra ett tag och sen håller man, sen känner man, vad fan, nu ringer jag istället. Och sen känns de pengarna bortkastade. Schack. Man får mer sagt. Ja. Dock så funkar ju sms jävligt bra när man bara vill någonting... typ gå ner nu. Då ja, men man slipper det här chitchattandet bara, hur mår det? Det är fortfarande bra att ringa då. Gå ner nu, då tänder man. Ja, när man sett sms är det bäst. Ja, jo, det är sant. Ja, alltså om det är akut då ringer man ju. Mm. Så. Men, man behöver inte skicka ett sms. Jo, sms kan man skicka till sådana som man inte ringer till. Du vet så här, hur mår du? Det är lite trevligt. Det är som ett brev förr i tiden. Ja, precis. Som, jag väger inte sms någon gång i månaden. Folk hängde väl mer i telefon förut, innan mobilen. Jag i alla fall snackade mycket med telefonen då. Ja, flera timmar. Det var mer så då faktiskt. Det fanns ju inte det här mobiltelefoni och sms. Då satt man liksom ner med glas och boj och snackade i den fasta telefonen. Ja, Emelie låg och snackade med karar hela nätterna. Ja, du hade ju sen sexlinje, va? Eller ja, var det hade jag. Det var ju jävla, tjänade mycket pengar på den. Ja, jag kommer ihåg, jag ringde dit. Robben ringde hela tiden. Ja, det var mest liksom den inre kretsen som ringde. Ungefär som den här radiokanalen. Det var den inre kretsen som lyssnade. Men för en timme pratade jag mer i telefonen. Vad Kara gör. Ja, det var på, Det har ett inslag, fråga Emily, så kör vi lite så här. Ja, men du vet, sitta och snacka samtidigt man målar naglarna och snurrar med telefon. Pratar om dig själv? Så. Och så lyfter någon annan, du vet, i familjen. Så är det på så filmen. Så hörde man ja, bara, hallå. Så kunde man ju tjuvlyssna på sin lillebror till exempel när han pratar med tjejer. Sen säger han förut emellanåt. Ja, det är en klyscha att säga att det var bättre förr, men det kan man inte säga. Jag gillar den här nya tekniken. Liksom. Det finns så mycket... Det var mer analogt förut kanske. Ja, det är klart det var det. Men det och då var det inte roligare förr när man typ så här fick gå och plinga på hos folk? Ska vi göra någonting? Det kan man ju också, det är helt okej. Okay. Jo, men det är ingen som gör det. Det var lite mer spontant. Man gick ner på stan och letade efter sina kompisar. Det var att det inte fanns en telefon. Nu blir folk skitsura om man inte svarar på sms. Om man inte svarar när de ringer, då blir de arga. För att ja, man förväntas hela tiden vara, jag hatar det. Men om inte jag tittar på min telefon på en timme, då kommer folk bli så här, hon dött. Ja, det är verkligen ganska någon slags obsession. Stress. Jag menar så här, obsession med telefoner. Alltså, obsession. Ja exakt. Om jag blir så fort jag säger någonting, då blir det garv och... Dra inte i kabeln här. Jo, det, för det blir bättre då. Det blir bättre. Jag gillar att dra i kablar. Jag har hört att på många arbetsplatser så har man förbjudit telefoner. Man får lämna ifrån sig telefoner innan man går och jobbar. Ja, ja, men det är en sak. Det ska man inte. Men jaha. Fan, vad det är. Det var något ställe. Det fick man lämna ifrån sig telefonen. För de är lite att man ska ja, sitta på Facebook och sådana saker. Så är det på mitt jobb. Det vore hemskt på mitt jobb. Det är en stor del av vardagen. Vi har ju pektid. Ja, alla touchscreens. Ja, ja, och sen kan han säga bara, ja, nu tar vi pektid. Så får man sätta sig ner och sen spelar man och spel och grejer och sånt där. Nu går på toaletten istället. Ja, då är det också pektid. Men hur ofta sitter man framför mobilen när man egentligen inte har något kul att kolla på? Alltså man bara, det är slötid. Ja, alltså det är ganska vanligt, tror jag. Det när man ska stå och vänta på någon buss eller stå och vänta på någon käk i någon gatukök, då drar man fram mobilen och liksom bläddrar lite. Det är ett jävla nervöst beteende. Ja, men varför inte? Man har ju något kul att göra. Sysselsätta sig med istället för att typ röka en cigarett. Det är inte bättre. Ja, jo, men ja, jag vet inte. Vad gjorde man förr egentligen, när man stod och väntade på någonting? Vad gjorde man då egentligen? Man sparkade boll och... Alltså, man har inte med sig en boll i ryggsäcken. Eller? Jag men, nu snackar jag liksom jag tror, när man stod och väntade på någonting. Jag tror att man pratar med varandra. Man, vadå? Amano. Gjorde du så när du stod själv menar du? På någon på typ i kön på biblioteket så här, och stod och väntade så här, och ska lämna in böcker så står du och bara pekar på den framför bara tjena, hur är det? Så. Men det gör man, så, nej inte så, men det gör man inte i Sverige. Ja, men då, om man stod i bibliotekskön då kollar man väl i den nya boken man skulle låna. Ja, ja, men alltså, jag tog bara som ett exempel. Nu snackar jag liksom om... Nej, men jag tror inte man gör så i Sverige. Det går inte. Men någonting som man verkligen gör, som de pratar om också, att vi håller på att bedöma, det är att man googlar typ allt. Hur många gånger om dagen googlar man saker? Ja, men man är väl såhär, suktar efter... Jo, fast det är det de säger, fakta. Att man kommer bedöma det, för man googlar bara det man, man men, undrar. Man, jo, man fördjupar sig aldrig i någonting. Nej, men hur... Det är väl ungefär som att gå och släppa en om man vill ha reda på en grej så slog man upp det i en uppslagsverk. Nej, man kunde djupare om allting. Man kunde hålla encyklopedin. Ja. Sök på Wikipedia så är det som ett uppslagsverk. Du fattar väl lite vad jag menar. Jag säger inte att det är så. Jag säger bara att man kollar lite det man undrar. Och sen man vill ha ett snabbt svar. Bara. Ja. Ja, men det är en bra grej egentligen. Ja, det tycker jag. Men då får man ingen fördjupad kunskap om någonting. Jo. Det beror på hur man är egentligen. Om man ja, är jag menar. Ja. De säger ju det. Du är på väg att barka för dagens ungdom. Ja, men jag tror att det har att göra med... Du googlar själv. Som har köpt en bok. Ja, men jag tror att det har att göra med hur man är. Om man är intresserad. Vissa personer är ju inte intresserade. De är ju de som inte vill bli allmänbildade. Förstår du? Många, det är likadant de säger att det är många ungdomar som är så nu. De bara googlar. De lär sig inget. De lär sig ingenting. Men alltså nu för tiden. Ja, de som är yngre än oss. Ja, men det måste ha varit så förut också. Om man skulle ta reda på en sak. Då fick att man ju också... Det var vissa som bara gluttade. Och men då, jag eller fråga någon vuxen. Vad är det? Och så. Då får man ett svar. Du satt mer och så fick kanske man nöjde sig med ett svar. Eller vill man veta mer, då frågar man, ja, men kan du berätta mer om det? Mm. Det gjorde du. Ja, det gjorde jag. Ja, nu har pratat. This is Radio Freedom. Now let us the building. Ja, Kill After 3 AM Eternal. Riktig 90-talsklassiker det där. Ja, det kan man. Lyssnade mycket på när jag var liten faktiskt. Ja. The White Room, tung platta. Var det den som den andra hittade var en på med Justified and Ancient? Ja, Justified, ja exakt. Jävla klassiker. Ja, tung klassiker. Han var ganska politisk av sig, hör för mig. Var de det? Ja, jag vet inte. Hur många var de i bandet? Var det två? En jag vet inte. Ja, jag vet inte riktigt. Det kommer bara ihåg hur den skivan såg ut. Var det med högtalare på? Ja, precis. Ja. The White Room. Jag vet inte, det var, han brände en massa tusenlappar och grejer och vad fan det var på något event. Ja. Vad sa du? Nej, nu. Ja, förlåt. Här. Jag sa inget. Nej, ja. Radiopolisen. Mm. Vad sa du? Han brände pengar. Han brände en jävla massa pengar, tror jag. Det där visar någon sorts ståndpunkt inom det politiska. Fan, det var ju någon band som gjorde en video på det viset. Videon var enkel, men Blink. Man använde Blinker 182, ja, just det. Man använde pengar på oss. Vad gjorde de? Ja, de köpte en bil och... I videon. Ja. Sönder den och de gav någon så här luffade pengar också, tror jag. Ja. Ja, Kent har också gjort något liknande. Det är bra. Heter det Palace in Maine, den här videon? Ja. När Harry Menti, gitarristen, åkte till Las Vegas och brände en massa pengar på Dobbel. Han har slutat, va? Ja, han slutade för några år sedan. Ja. Fint. Yes, vi snackade under låten att eller du snackade, du tog upp att vi skulle snacka, kasta skit på rockklassiker här radiokanalen. Ja. Vad vill du säga om det då? Rockklassiker. Jag tänkte säga nu, tidernas bästa rock. Ja, oj oj. Nej, jag gjorde jobbar den här första hela jobbveckan nu efter ledigheten och sånt där och den där vart man än går i fabriken så hör man den där rockklassikern hela tiden. Och har ni inte kåpor på er? Nej, det har vi inte. Och det blir verkligen det har gått så långt att jag blir illa berörd och jag skulle kunna slakta en hundvalp för att få slippa eländet ibland. Han som pratar. Kom närmare micken. Det är en svensk-amerikan som snackar. Nej, han är inte svensk-amerikan. Han uttalar låttitlarna väldigt amerikanskt. Det är nej, men jag har aldrig hört att han är amerikan. Men han pratar ju så hela tiden. Nej, det har jag aldrig uppfattat. Nej. Du lyssnar på rock. Ja, men han säger på tidens bästa rock. Vad heter han då? Vad säger han så? Ja, jag vet inte, de är olika. Det är ju någon som är så googla och kolla om han är svensk. Eller slå upp det i Nationalencyklopedin. Är inte någon från Hammerfall som snackar i någon kanal, va? Jag vet, men, och så är det de där Anton Körberg. De där fy fan. Rockklassiker har ju han från Europe. Vad heter han? Vad är det jag tänkte på? Ian Haugland. Alltså, han har ju en liten spot i programmet där han kör rockhistoria. Va? Men det är bara... Det är så fattigt. Det är liksom... Och sen är det att de kör rockklassiker, tidernas bästa rock. Men grejen är att man kör ju i princip ungefär samma låtar dag ut och dag in. Det finns ingen variation. Ja, men så är det med alla de kommersiella kanalerna. De kör ju, ja. Men frågan är varför det här med stimpengar. Det är som med Bandit, och säger vi spelar vad vi vill, men de kör ju samma låtar. Jo, precis. Och men sen, nu har vi säkert någon A-lista som måste köra, så är det ju. Men Bandit också, lyssna på en gång, då var det en stackare som... De spelar alltid Metallica, Nothing Else Matters. En av rockklassiker. Ja, en av dem som kör mycket... På Bandit var det en stackars pojke som ringde in och ville höra... Han ville höra Detroit Rock City med Kiss. Och då... Visar jag säga att du, nej. Du likadant när du sa. Ja, det han försökte leva sig in i kanalen. Det är därför jag gör det. Det är ironi eller något sånt där. Ja, ingen förstod det. Var tvungen att förklara ironin. Då var den ingen bra. I alla fall så sa de där, nej, vi har tyvärr inte den låten. Så vi får framföra den själva. Så var det han, den här Bollnäs-Martin. Hade de inte Kiss på en rockstation? Nej, inte den låten. Bollnäs-Martin fick slå sig ner med gitarr och köra av den. Där, liksom. Det är han som är ihop med honom. Är han med där också? Ja, det var det jag snackade Bandit. Men rockklassiker är det man hör mest. Det gör man, ja, jag vet inte. Och så reklamen fastnar i huvudet och sitter kvar flera dagar. Ja, nej. Ser upprörd ut. Ja, jag blir upprörd. Du kan ja, gör det då. Nej, det jag stämmer mest på är att det inte finns någon variation. Men vad sa du nu? Att de måste köra en... Det är helt frivilligt. Man kan ju lyssna en på annat. En gång körde de ett helt dygn med AC/DC. Ja, men det låter ju helt okej. Okay. Då kör de i alla fall en grej. Men det, sen när de kör vanliga köret, då är det ju samma låtar hela tiden. Vad har du att göra med? Men jag menar, de måste ju, när de spelar rockklassiker så måste de ha kunskap och veta att det finns fler låtar än till exempel som Nothing Else Matters. De låtarna... Alltså det måste ju, spelar ju alla de flesta kända låtar, måste jag stimpengar. Jag förstår. Det måste bli in i helvete. Det måste finnas någon regel. Vi sitter här och snackar, det finns säkert någon sorts regel, men då kan de ju säga det i så fall. Ja, jag förstår inte. Folk verkar ju tycka det är bra. De skickar in och berömmer dem och grejer liksom. Det är skumt, på, alltså. Det tyder på hur dåligt. Nej, folk har ingen smak, säger Robert. Och ja. Magnatradio. Yes, vi är tillbaka här. Vi sitter och sorlar lite. Aktning. Snäll. Vi är ute. Hallå, vi är med. Ja, bra. Jag hör inte i lurarna. Vi hör inte dig för du sitter för långt ifrån micken. Hör du nu? Hej, hej. Hör du nu? Nu hör jag. Fint. Eller ja. Eller ja. Jag hör. Vi kan ju snacka lite om klassiska reklamer. Var inte reklamerna bättre förr i tiden? Vad det brakade till göra. Ja. Bättre, snacka i micken. Ibland när man kollar på gamla filmer som man har spelat in på VHS, då får man ju med reklamen för någon idiot som inte orkar gått fram och pausat. Då är men det... är man tacksam över nu? Ja, fast reklamen är ju inte alltid bättre för. Det är mycket så här banker, försäkringsbolag, så här tråkiga. Ungefär som nu. Är det bättre nu med vad heter det? Alla tvättmedel och... Ja, men det känns väl. Ja, det är samma grej, men jag tycker det var lite mer enkel humor förut. Det var en favorit förra i världen, tvättmedel, hon som står på den lilla ön så här. Ja, grymt tvättsoppa. Det känns lite som att reklamerna är mer utdragna nu. Det här ICA. Ja, det är liksom följt den skiten. Men fan orkar. För de har ju hittat ett koncept så kör de liksom vidare på det i 10 år. Ja, det är fan jubileum snart. Det här var vi grymma reklamen, tror jag. Mm. Det är bara en låt. Jag tycker att tvättmedel ska vara gjort på naturliga råvaror. Därför gillar jag flytande Grumme tvättsåpa. Tvätten blir lika ren som med vanliga tvättmedel och ser skonsamt mot kläder och färger. Och Grumme tvättsåpa tar hänsyn till våra sjöar och hav. Det tycker jag verkar bra för framtiden. Grumme tvättsåpa. Ren tvätt. Ren natur. Finns nu även oparfumerad. Rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet. Rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet. Mm. Rätta tag. Det tycker jag är bra för framtiden. Jaha, var det bra det där? Martin tyckte det. Jag dricker så mycket öl. Det är mest låten som får dig att bli lite nostalgisk. Jag tror inte att det var den där låten riktigt jag var ute efter. Men det var ju den. Det var det den. Ju den. Ja, det var den. Ja, men det såg ut, det fanns det fler reklamer med samma låt alltså. Ja. Nej. Nej, alltså från samma nu spökar ölen här. Mm. Ja. Också för tvättmedel samma låt, men nej, samma låt olika reklamer, samma tvättmedel. Whatever. Den här då, kan vi köra. Vänta. Yeah. You want a taste you can't resist? Then have Pringles cross your lips. Pop, pop, the Pringles can't stop. Pop, pop, the Pringles can't stop. You got the stack, you got the crunch for a whole lot of taste at the Pringles crunch. Once you pop, you can't stop. Pringles, now in new Cheez-Ums flavor. Once you pop, you can stop. Men sånt där... Slå en ton i mitt hjärta. Sånt där är det väl verkligen mer nu, så här amerikanska reklamer på svensk tv. Ja. Jo, det är det. Det kanske är. Alltså de kör till och med för svenska produkter så kör de så här en amerikan som. Ja, det är det. Ja. Det kan jag hålla med. Det är så är det. Är det? Ja. Det är fastlaget. Det är inte. Så är det på. Har du några exempel? Tele 2. Ja, men King. Jo, men tror du inte att de är McDonald's? Ja, okej. Mm. Det är i och för sig, men Tele 2, men jag... Ja, men lite sånt, jag kan inte komma på rak arm. Jag vet att det var någon jättekonstig för ett tag sedan. Jag tror det med att man tog en svensk grej. Amerikansk reklam och bara sände den på svensk TV, inte ja, så. Ja, det kan ha hänt också. Ja. Den här Darth Vader ungen. Ja, med bilen, det är en sån här. Ja, just det, den, ja. Det är bilreklam. Men det är inte så vanligt längre att de dubbar. Det var ju inne ett tag så tyska när de dubbade så jättedåligt. Ja, det är fortfarande när jag säger reklam för så här tandkräm och skit. Men det måste ju vara Reason. Åh, fy fan. Reason. Ja, men det måste ju vara medvetet att göra det så dåligt. Men den här när en tandsköterska sitter och berättar vilken tandkräm. Ja, det varför ja, det, tar de inte bara en svensk skådis som sätter sig där? Men jag tror att det ska vara så att det är medvetet. Det är grej liksom att det är på skämt så att folk tycker det är kul. Åh, vad dåligt. Nej, det känns inte som att ironin har sökt sig ända dit alltså. Det är så illa det är ställt alltså. Kommer ni ihåg han tysken i Beck som har dubbat? Ja, jo, men det är så tysk svensk samarbete. Så det var i många filmer. Det är helt sjukt. Då har de som krav att de ska ha en tysk skådis med i någon kan av... de inte ha en stum skådis eller? Ja, det är pinsamt alltså, det är konstigt. Vad är han heter? Josef. Josef. Varför inte lära han prata svenska? Det kan inte vara så svårt. Nej, det är ju det han har försökt, men det blir konstigt. Han kan inte snacka rent. Alltså. Eller skriva om manus att han är... Men då, det är inte hans röst. Det är ju dubbat. Nej, det, ja, precis, ja, ja. Det är dubbat. Men han har ju snackat svenska på själva inspelningen. Liksom, då, som det är säkert för dåligt. Det vore mer trovärdigt om man skrev om manus att han är en tysk polis som har hamnat i Stockholm. Exakt. Prata engelska hade varit bättre. Ja, det är tyska med brytning bara för att han är tysk och hamnar... Så får de texter. Liksom. Stockholms... polisen istället. Ja, oh, det är jävligt skumt. Vi återkommer med Waynes topplista sen, tycker jag. Magnatradio. Ja, tillbaka i eten här. Jag sitter med Martin och Emily och Ludvikas egna häradsbetäckare Robert Jansson. Vad fan är det där för jävla påhopp då? Du sitter och spyr dig. Ja, vad fan, man måste ju ha lite humor här tycker jag. Jaså? Ja. Jag ligger på soffan och inte kan prata i micken och försvara mig. Ja, exakt. Då passar du på din lilla groda. Grodan boll. Yep. Det är du som är nummer ett nu, för nu är den största är ju på kryssning. Så. Ja, Peter Larsson, ja. Mm. Ja. Hur ska det gå då? Ja, det går nog bra det. Ja. Vad är det största? Ja, jag är hemma. Häls betäckare. Han är gift nästan. Ja. Jag skämtar. Vi skämtar mycket här på... Ja. Ja, Magnat. Ja, vi ska gå in på din topplista lite senare, men först vi ska ha någon sorts Ja, det går stick i stäv med varandra, tänkte jag. Vi ska köra en introduktion. Ja, det är så att det har släppts en samling låtar. Och det är Amnesty International som sysslar med välgörenhet och står för goda saker. Och det är för en bra grej de har gjort. Den här gången är det för att hylla Bob Dylan, antar jag. Jag vet inte. Är det därför? Ja, det är väl därför. Skivan? Jo, det är det. Vad, jag fattar inte. Nej, Amnesty har gjort en skiva. På hans? Där kända artister, det är fyra CD-skivor. Nej, hela. Okay. Fyra skivor är det. Nya covers? Eller ja, det är nya. Bob Dylan cover så. Och jag har lyssnat lite på den där och man har haft det är väldigt blandade artister och man har haft mycket förutfattande meningar om det där och man har hört sin beskärda del av Bob Dylan covers. Ja, det är för er pratat så är det inte som, då är det klart det kommer någon sämre. Ja. Vi har väl alla här hört Bob Dylan covers så. Det finns många bra, det finns många dåliga också. Och sen, ja, när man som sagt har förutfattade meningar så Jag vet vilken som är bäst. Jaha, men det får du. Nu gick jag in med det här och såg den här människan skulle vara med på det här och tänkte jag att what the fuck. Men plötsligt händer det. Magnatradio. Ja, vi håller på. Jag kör en liten lätt introduktion här till Martin Wennbergs topp 5. Mm. Det blev topp 5. Vi sa topp 3 nyss, men det blir inte. Den här hörde ju inte dit då, utan nu är provsmaken den här Dylan tributen här. Det här kanske ligger i släkten nu att när man får äran att göra en Dylan cover då liksom hjälper det att ha en pappa som har sysslat med en del country and western. Det är alltså Billy Ray Cyrus dotter Miley Cyrus som har gjort den här covern här. Och förvånansvärt så var det riktigt bra tycker jag. För, är det någon som har några kommentarer om det? Jag hörde börja gnälla så här. Det låter precis som så här ny country, så här tomt och... Ja, det är klart det är ny country, den är ju nygjord och det är country. Så det... Nej, men det låter... Och du... Jag säger inget mer. Jo, nu vill jag höra här. Varför var det inget bra? Jag själv ganska stora problem med country. Så där det... Inte gammal. Country är väl ett man ska kanske akta sig för ordet country, så är lite mer amerikaner istället. Ja, så där. Ja. Men det här är ju jag tycker det är helt okej. Okay. Det är faktiskt förvånansvärt bra. Jag gillar den. Jag har lyssnat på den flera gånger och den håller. Ja, sen är som sagt, det var mycket blandade artister på den här skivan. Det var många vana Dylan-tolkare som Brian Ferry och Mick Hucknall och Johnny Cash och Chris Christopherson som gjorde bra låtar. Sen har vi... Det är det gamla covers med också. Nej, det är inte gamla covers. Utan Johnny Cash till exempel gjorde en låt tillsammans med The Avette Brothers. Mm. Gjorde en låt ihop. Men den är nog ihopmixad. Så att... Okay. Avett Brothers. Lavette Brothers. Lavette, en riktig dagsedel. Och sen var ju även My Chemical Romance som är och gjorde Desolation Row. De är bra. Ja, en låt är bra, men ett sånt band får inte... Samma som Rise Against, de också med. Det ska ju fan i Bob, helt enkelt. Bad Religion var med också, va? Ja, de är med. Yes. Och de gör inte så mycket covers. Nej, de har väl spelat in några stycken i de jag tror åren. Inte, jag har hört, inte så många. Jag tror inte jag har hört någon cover med dem som de har... Nej, de har kört mest live i så fall. Ja, ja. Ja. Fick det sms för att läsa upp det i sändningen här, tycker jag. Jaha, det är straffet om man får det under sändning. Det beror på vem det är som skickar. Det beror på, det ska ju, i vilket fall. Det ska vi säga här. Då skriver Mats Lundberg här att kan du köpa med ett packevit Marlboro? Och det är klart att jag kan göra det. Har de inte ens vett att lyssna? Ja, det är pinsamt. Det är pinsamt. De är det? Lyssnade förra veckan i alla fall. Ja. Då hade vi en hel del lyssnare. Ja. Kanske för att det var din sändning. Vi ska ta en till låt från den här Amnesty-skivan där. Och det är Bad Religion då. Ja, det var It's All Over Now, Baby Blue. Det var Bad Religions bidrag till den där Bob Dylan-hyllningsplattan. Ja. Plattorna var fyra stycken, va? Fyra stycken var det. Vad tyckte du om den där, du som är, man får kalla det ett stort fan av Bad Religion, helt enkelt? Ja, det var inget så här speciellt egentligen. Det var, de taktade av den, helt enkelt. Det var ingen... Ja, varken heller. Nej, det var liksom inget speciellt. Det var 3 plus av 5. 3 plus? Ja. Du hade uppskattat att det är lite snabbare takt, eller? Ja, det hade varit skönt om man hade dragit på lite mer, faktiskt. Mm. All right. Yes, nu ska vi gå in på din topp 5-lista då. Mm. Wayne's topp 5. Plats 5. Ja, vad har du på agendan? Jajamän. Vi smygstartar här lite med covers och så. Det handlar alltså om de bästa coverversionerna, eller som det heter nu för tiden, en så mycket bättre vinkling. Och jag snackar Dylan så att då kör vi ja, den är den bästa coverversionen av en Dylan-låt. Som han gillar själv, ja. Nej, han sa... Kan du berätta historien om hur det gick till när den här låten kom till? Nej. Jo, kan du göra. Ja, men det var väl det vet jag tror jag. Ja. Jimi Hendrix hörde när han spelade in den här i studion, va? Nej, jag tror att när skivan kom så hörde gledan förbi, om det var på någon fest, så hörde han den här låten i fråga och så tänkte att fan vad tungt, det här skulle jag kunna göra si och så. Och sen sa Dylan att efteråt, men sen gick han, jag tror han gick direkt in i studion och satte den i låten. Och sen sa Dylan att det var så den skulle vara. Ja. Okej. Okay. Ta och lyssna på hur det lät. Ja, det är All Along the Watchtower. Han spelar. Ja, varsågod. Ja, berätta. Nej, men varje gång han spelar den nu, Dylan, så vill han, alltså han ser alltid som en hyllning till Hendrix. Ja, precis. Och den här versionen har blivit slags standardmått för hur den låten ska låta när man kör den live. Precis som på den här Amnesty-skivan så är supersömniga Dave Matthews Band med och kör någon slags version av den här. Precis som Hendrix gör, fast utan... minsta tillstymmelse till glöd och själ och hjärta. Ja, precis. Ja, det var plats nummer 5 över de tyngsta coverlåtarna enligt Wayne. Mm. Ja, vad var med att säga om den där låten? Ja, man blir bara att tänka på jag får festivalfeeling, ja, när jag hör den låten. Tänka... Det känns som att det är lite så här, hettan ligger på, man går längs en grusväg, lite så här grönska, så här, dammet yr och sen går folk med flaggor så här, ja, mot scenen, så här. Det är den känslan jag får. Lite så här, ja, fin känsla. Så vill man även att tänka på Woodstock-känsla liksom. Jag tror att det här är en sån här, lite så här Vietnam-låt. Vietnam. Vietnam. Och egentligen så nej. Tror man brukar spela den här i filmer och sånt där, ser man ofta när de bombar en by i Vietnam, då pumpar de på med den här låten i helikoptern och sånt. Är där. Den de har i, de har den i någon film, vet jag, men jag kommer inte ihåg vilken. De har en Hendrix-låt i, vad heter den? Apocalypse. Men det är inte den här, va? Nej, jag tror inte det är Apocalypse heller. Jo. Nej, det är någon annan. Nej, de har ingen Hendrix i den. Nej. Vad är det för något de har? The Doors i början. Och ja. Sen är det nog, det är klassisk musik där. Det är någon klassisk stycke. Ja, vad fan Death, heter det? Death from Above, när de kommer med helikoptern. Ja, det där är från Bandit Fix It. Nu ska vi ta det så här lite off topic här. Att Death from Above 1979, ni som lyssnar på den gruppen, är att helikopterna hette så i filmen Apocalypse Now. Okay. Och den är gjord 1979. Cool. Så. Ja, vi fortsätter. Wayne's Top 5. Plats 4. Ja. Ja. Det finns många sätt att göra en cover på. Första frågan, varför ska man göra en cover? Ska man... Nu är det väldigt ensamt här. Nu sitter du med telefonen. Jag sitter och kollar upp lite fakta, förlåt. Det är din lista, du får fan köra så här. Jo, precis. Jo. Dist är ju ett bra redskap när man ska göra en cover, som på Hendrix-låten här. Men man kan göra det väldigt enkelt för sig och kör bara det vanliga, alltså vad ska man säga, kompet och musiken och... Nej, men vad fan, snälla människor. Och sjunga jävligt falskt och charmigt, helt enkelt. Då blir det också bra. Magnatradio. Ja, det var plats 4 där över de tyngsta coverlåtarna enligt Martin Wayne Wennberg. Amen. Beastie Boys och Benny and the Jets. Det låter Bismarcky sjunga Elton Johns. Ja, det är väl ingen klassiker, men en av hans verk kan man säga. Och det är, lyssnar man på Elton Johns låt så låter den så där, bara att det är Elton som sjunger istället, så att, men jag tycker det här är... Det blir lite slätstruket egentligen, va? Ja, men alltså, sätt det Bismarcky sjunger på skärmigt, okunnig och sluddrande, och det funkar jävligt bra. Men man ska inte lyssna för mycket på publiken, för det är tillagt sen, har jag för mig, i den live-versionen. Ja, så det var så det var? Alltså, det, ja, det är det. Studio? Jag tror det är så. Jag minns inte riktigt hur det är. Det var ingen fly on the wall under inspelningen? Nej, det hade man gärna velat varit, men... Det hade man velat vara på många ställen. Yes. Ska vi fortsätta listan? Vi går, ja, precis. Wayne's Top 5. Plats 3. Jajamän. Garv, hela tiden. Ja, jag har fan tagit så lång tid på det. Ja. Det blir en låt som jag tror de flesta tror är originalet. Fast det inte är det. Det är från filmen Midnight Cowboy, och det är Harry Nilsson som sjunger den här låten. Harry Nilsson, han skrev många låtar till som andra gjorde kända, eller hur? Mm. Har jag för mig? Mariah Carey, eller vad? Ja, precis. Without You, som har gjort i många versioner. Men han sjöng in den först, men det är inte han som har gjort den heller faktiskt. Utan det är ett band som hette... Nej, nu jävlar. Blackout. Vad i helvete. Nu brann det. Nu är det en säkring. Pinsam stämning här. Ja, fan. Nej, jag tror jag får lämna studion faktiskt. Emily googlar här. Kan hon göra medan vi spelar låten i fråga? Vad tänker du på när du hör den här låten då? Nu snackar alla här. Låten. Vad jag tänker på. Ja, den är, man blir att tänka på en väldigt bra film. Midnight Cowboy, som jag sa i början. Ja, att den är du jag var inte och kollade till kaffe. Ja, okej. Okay. Nu ska vi googla fram det där svaret. Vad heter låten? Without You heter den ju. Vilka som gjorde den från början. Så ska vi lyssna på Everybody's Talking. Det var trevligt, jag satt och somnade här. Kort låt. Ja, det är en kort låt. Det var din plats tre på din lista. Ja. Över de tyngsta coverlåtarna. Exakt. Vi satt och fan vad det prasslar. Ja, det är folk river och sliter i mig som jag vore en ragdoll här. Sticker kött. Ja, det är det väl. Harry Nilsson som sjöng in den där till filmen Midnight Cowboy. Och, vi tog reda på också en som hade gjort Without You från början. Det är gruppen Badfinger som ingen kommer ihåg idag. Och så ska jag även säga såklart vem som har gjort den här Everybody's Talking från början. Det är Fred Neil. En singer-songwriter från New York. Som en av många som ville bli Bob Dylan. Som hade en annan. Ja, vi kör vidare. Wayne's Top 5. Plats 2. Ja. Mm. Plats 2 alltså. Plats 2. Som jag sa, ett gott redskap för att göra en bra cover är dist och oväsen och så vidare. Så att här är originalet också väldigt bra, fast mycket mer polerat och tillrättalagt kanske. Här är, i det här fallet är det mer åka av. Jag tror vi får lyssna. Tvärt slut på den här låten. Jajamän. Den är gode Joseph Donald Massis och hans Dinosaur Jr. från Massachusetts i The Cures, Just Like Heaven. Och? Ja, vänta på att du ska säga att du tycker att jag gillar den här låten du också. Jag har mer hört The Cures låt, alltså originalet. Det känns som att det här är mer levande när det går till på det här viset med oväsen och skrik och de här effekterna han svänger sig med. Mm. Big Muff. Big Muff. Han stor företrädare för. Ja. Det här såg vi live också. Det pratade vi om förra gången också. Men jag tror de avslutade med den här låten då, när vi såg dem senast i Stockholm där. Gjorde de det? Ja, jag tror avslutningen var med Just Like Heaven. Som en liten publik. Han gjorde den när han spelade själv också. Ja, akustiskt. Ja. Du sitter ju sådär långt borta. Jag har drömt det, jag vet inte, jag tror det. Nej, men det låter. Va? Det låter riktigt alltså. Det tror jag inte. Det var nog riktigt. Mm. Ja, gott så. Ja, vi närmar oss slutet på den här listan och det pirrar i kroppen och vi är alla sprudlande av glädje inför den här, alltså, att vi får uppleva det här tillfället. Det är helt sjukt. Nu jävlar. Wayne's Top 5. Plats 1. Yes. Mm. Nu är det någon som vill säga någonting här. Nej, jag vill att du ska krämma på nu. Krämma på? Ge oss inget jävla antiklimax nu. Nu jävlar ska det vara riktiga grejer. Att ta en från början en oerhört bra låt och göra den ännu bättre. Det är inte många som klarar av det, utan nu vet Emily vilken låt jag pratar om och du kommer inte hålla med mig här, men eller hur? Jag vet inte vilken du pratar om. Nej, då får vi ta reda på det efter låten. Jag kan kommentera efteråt. Okay. Plats nummer 1. Ja, det var plats nummer 1 på Waynes lista över de tyngsta coverlåtarna. Mm. Det var My Morning Jacket med It Makes No Difference. Och de gjorde cover av vad då? The Band. The Band, ja. Mm. De vrider upp stärkarna till 11 här och matar på. Och James röst är ju, han är också, jag tror han är från en annan planet. Jag kommer inte ihåg vilken, men någon annan planet är. Så att de har gjort det här till någon slags storslagen. Sån här tryckare man lyssnar på när man gick på högstadiet, liksom den ultimata tryckaren blir det. Oerhört bra. Men det är alltså, kanske ensam om att tycka. De vill hångla när jag bara hör. Det är en väldigt bra cover faktiskt. Men ja, den fortsätt. Här låten är en av de mest, alltså det är så mycket känsla i den här låten. Och hur man än gör så kan det inte bli bättre. Du sa att det var bättre. Ja, jag tycker det är bättre faktiskt. Jag tycker jag du vet, när man ser, jag kommer ihåg, jag såg Les Walls i Barcelona på bio. Mm. Och när man ser den här låten och hör Rick Danko, då börjar man nästan grina för att det är så Och sen så, så ja, ja, jag, det jag är nära till tårarna på den här också. Det blir mer känslor inblandat när de och vem var det som introducerade mig till den filmen? Ja, det var jag det. Mm. Och nu överger du den gamla valsen. Nej, jag tycker bara att allt är liksom rock'n'roll och jag gillar det liksom. Det spelar ingen roll liksom. Alltså, det är därför jag gillar Miley Cyrus där och vissa låtar av Takida. Den nya med de här stråkarna, den är helt, den är ja, bra den också. I det är liksom bara och fick Martin kicken från det här programmet. Det är bara och liksom släppa taget och let go liksom. Ja, så är det liksom. Det borde alla göra. Jag vet liksom, att jag vet liksom, att många liksom tycker precis som jag, vågar inte säga det bara för att det känns lite. Det är lite svårt att prata om i början, men ja, det är klart ni gör. Nej då. Nej, men den här låten i alla fall, det blir ja, kan jag få en egen lista nästa vecka? Ja, det, vi ska ja, ha en beryktade syjunt. Vi ska inte köra någon mer musiklista, vi ska... Nej, men någon annan lista. Ja, exakt. Men det blir ingen Wayne's musik. Lista hela tiden. Men det blir ingen musik. Det blir ingen demokrati det här. Nej, nu ska vi säga här. Nu, när det gäller musik så får man nog vara lite diktatorisk, tror jag. Hur går det till replokaler och så vidare? När man har alla sitt att säga då? Eller är det bäst att köra på mer diktatorstil? Tycker du att jag är en diktator? Alltså nu när vi snackar överlag så de bästa banden har, funkar ju, de bästa banden har någon sorts diktator som styr och ställer. Ska alla ha någon, så här, någon med, ord med allt. Fast liksom. Alla har ju sitt bidrag. Ja, alla bidrar ju, men jag menar, styr och ställa. Så är det. Jag tror knappast att det finns någon band som där alla liksom lägger till lika mycket. Det låter ganska konstigt alltså. Då måste de fast sitta. Det enda vi bad om var att vi också skulle få. Då skulle de i så fall, då skulle man i så fall sitta runt ett bord och sen ska man skriva ner och rösta och det är konstigt oh alltså. Gud. Och vips var det så att tåget gått. Ja, exakt. Ja. Det bästa, de bästa man har är någon sorts diktator som kör sin vision, så är det. Okej. Okay. Så måste det vara, så är det ju. Ja, det tror jag också. Det, alla stora band har ju en frontfigur av en anledning också. Som... Biffen är ju frontare i ert band. Ja, fast han vet själv inte om det. Så du menar att du frontar den här radio? Just idag så har jag min... Du ser, jag har ju bestämt här nu att... Nej, faktiskt inte. Jag har inte bestämt att jag ska ha listor. Det är jag som har bestämt det. Det har Hjelm bestämt. Det är jag som har bestämt att han ska köra någon snabb lista varje vecka. Ja. Kör man en musiklista, då blir det så jävla långt och tradigt. Jo, men alltså, du bestämde att en lista, det vore tungt. Det blir jättebra. Ja, det hade inte jag tänkt på. Så det blir bra liksom att... Ja. I fortsättning, då kör vi mer på fenomen och sådana saker. Lite mer så här allmänna saker. Fenomen, du pratar om övernaturliga fenomen och förklarar jag. Nej, inget sånt skit. Nej. Jag menar mer ja, olika saker. Inte musik. Alltså, det blir för mycket musik. Men det känns som att den här eten är ju ett perfekt medium för musik ändå. Ja, jo, men det finns så mycket musik ändå. Det är bättre att vi lyssnar på musik, eller? Ja. Ja. Så snackar vi lite andra list. Vi har en list, ja, okej. Okay. Mm. Förstår du dina uppgift? Ja, jag förstår. Jag ska lyssna nästa vecka. Fem favoritlåtar inom... Ja, nej, inget sånt här. Fy fan. Nej. Vi får starta en blogg och köra sådär istället. Det är... Ja. Favoritrestaurang i Ludvika. Ja, du ville också ha en lista, Robert. Du kanske ja, kan... visst. Du är bättre än idag. Vi kan väl dra den ihop. Ja, ja visst. Mm. Vi snackade lite om biffen här tidigare. Ja, vi biffen. Det är ju så att... 2012 och ja, han fyller 30. Det är inget mer med det liksom. Jag tror du skulle säga något mer då, ja, jo, men jag kommer inte på något mer. Berätta lite om biffen. Biffen. Han föddes. Vem bears biff? Nej, men ikväll så när vi är klara med det här ska vi åka till biffen och fira han som fyller 30. Inte idag, han fyller imorgon. Han ska bjuda på lite gott och det ska bli jävligt trevligt. Vi har en låt som den handlar ju såklart inte om biffen, utan den är... Handlar om en biograf. Ja, precis, den handlar om en biograf. Men för oss så handlar det om biffen. Gör det. Magnatradio. Tack för det. Tack för det. Tack för det. Vi ska samla med tre rövdrosar. Ja, det var ju Candice, en dansk dansband som körde i biffen. Då ska man ju förklara då att Den handlar inte om biffen som person, utan biffen på danska är alltså biograf. Ja, eller bio kanske. Eller som, ja. Ja, så här, ja, slang, förkortning. Ja, vi körde den för att han fyller 30 imorgon. Mm. Fan, det känns som att vi sitter på en lokal radio här och kör. Är det inte det vi gör, eller? Ja, ja, men det här är worldwide här. World Wide Web. Ja, exakt. Man kan lyssna på det här programmet var som helst i hela världen, om man hamnar rätt, så att säga. Om man hittar det här. Ja. Så kan man lyssna på programmet på iTunes också i efterhand, fast då blir det utan musiken då. Du bara söka på Magnatradio på iTunes, så är det bara att lyssna eller tanka ner. Det är inte helt utan musiken, det är lite... Ja, man hör väl några sekunder så att man kommer in i känslan. Ja, så får man ju gå vidare från där då. Och... Hur gjorde ni med den egna låten? Den klippte jag bort. Mm. Helt och hållet? Nej, alltså, det var ju som de andra. Ja, ja, vi snackade om låten vi spelade in till Martin. Han fyller 30 för 2 veckor sedan. För många som fyller 30 år. Det är för att man känner, jag känner många som är födda 82. Ja, det är jävligt många. Alla som är födda 1982 fyller 30. Ja, det är helt logiskt. Ja, minspiss. Vi tar väl och avrundar det här programmet, tycker jag. Vi har kört på i, hur långt är det? Fan, vi ska kolla. Vi har sänt i... Ja, fan. Du håller på att rulla här, texten. Ja, men det känns, det är lite kortare än vanligt här egentligen. Ja, vi har sänt i 1 timme och 37 minuter. Så. Ja, det är nästan uppe i vanlig tid. Vanlig tid. Är det slut nu? Nu är det slut. Ja. Nej, men vi avrundar. Tack. Vad händer nästa vecka? Vad sa du? Vad händer nästa vecka? Nästa vecka kör vi ett program också. Är det då vi kör en kärring special? Ja, vi får se om Emily och Lisa. Jag är med Lisa. Ja, men du får ju köra helt solo kanske. Ja. Mm. Vi kan ju... Eller så kan jag klä ut mig till transvestit. Så kan vi köra. Vi får se om det blir någon kärring special nästa vecka. Det visar sig. Inte klä ut sig till kvinnor, utan klä ut sig till transvestit. Ja. Va? Man får klä ut sig till kärring. Man klär väl ut sig till kvinnor. Ja, ja, skitsamma. Man klä ut sig till grannkärring. Ja, godnatt. Godnatt. Gud, vilken...